וזה כבר מסוכן, הוא מאוד מסוכן. תאו בקווי הלילה, אל תיתנו לאלכוהול לנהוג. משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. הנושא נקודה גוב.il. סוף שבוע, נגיע.